क्या सामर्थ्य? साधन चतुष्टय सामर्थ्य है क्या मरे में देख कर पता पता चला ब्रह्म से समान समर्थ का तो समान अर्थ समान से कैसे होगा? नहीं साधन चतुष्टय समर्थ है कौन समर्थ है पता नहीं क्या है समो अर्थो ये तौ समर्थो सम क्या है अर्थ है तो अकस्मण दीर्घ समार्थ हो जाएगा है समर्थ कौन कौन है बोलो दो समर्थ निकाल समो अर्थ हो तो दो समर्थ निकलेगी एक तो भक्तिनाथ और दूसरे सिद्धेश्वर समर्थ है नहीं कौन समर्थ है दो चाहिए ना समो अर्थ हो यो हो तो समर्थ हो कौन कौन है बोलो एक और अन्य एक एक शब्द एक अन्य शब्द दोनों समान अर्थ वाले दोनों का एक अर्थ होता है एक अर्थ एक है और अन्य का अर्थ एक होता है कुछ अर्थ मतलब एक का जो अर्थ अन्य का भी अर्थ है बोलो एक का जो अर्थ वही अर्थ अन्य का है एक का संख्या एक तो संख्या वाला एक है अन्य का भी अर्थ है हाँ अन्य अर्थ है एक शब्द एक अर्थ का अन्य शब्द नहीं एक का जो अर्थ उसी अर्थ एक का एक तो संख्या अन्य का नहीं है अन्य शब्द का अर्थ नहीं एक तो संख्या वाला अन्य शब्द का जो अर्थ है वो एक एक मुख्य अन्य केवल मुख्य अन्य केवल एक तो एक का भी अन्य अर्थ है नहीं एक तो संख्या वाला में एक अर्थ नहीं एक का एक तो संख्या वाला करेंगे तो अन्य का इसके साथ एक अर्थ समान अर्थ है ना नहीं है एक का एक तो संख्या वाला करेंगे तो हाँ इसमें आया था कहीं प्रत्युदाहरण आया था हाँ एक को देवान समर्था व्याम किम एक को देवान उपातिष्ठत एक इति संख्या परम संख्या पर हो तो समान अर्थ का नहीं गतिर्गत हो गया था हाँ। नहीं वह अच्छा इसके पहले पचंती पूति में वा बहुअर्थम अनुदातमिति वाच्यम पचंती है तिंगंत बहुवचना तिंगंत वा अनुदात पचंती यदि अनुदात हो जाएगा टीका में दिया तिंगंत से निगात तथा पूतिर अंतोदात पूतिर अंतोदात पूति शब्द ये चकारानुबंधन से अंतोदात है किंतु जब पचंती तिंगत नहीं होगा तो अन्य धातु आदिदा आद्युदात आद्युदात हाँ ये दिया इदंच निघात संयुग सिस्टम जब पूति चांत अनुदा चानुबंध है चानुबंध पूति कब होगा जब निघात अनुदात हो तो तिंगंत पचंती तिंगंत विकल्प से अनुदात होगा पूति चानुबंध है तो अंतुदात होगा जब पचंती तिंगंत अनुदात नहीं होगा तो पूति चानुबंध नहीं है तो धातु स्वर्ण आदिदात हो जाएगा तीन हो जाएगा तो आदिदात हो जाएगा गतिर गतौ अनुदात गतिर अनुदात गतौ गति पर हो तो गति अनुदात अभ्युद्धरति अभि उद्धरति तो अभि अनुदात गति पर में उत गति किम दत्त प्रपचति गति किम दत्त पचति प्रपचति चाहिए गति गति ही गतौ परमे गति तो प्रपचन प्रत गति है गति परमे है किंतु पहले दत्त है वो गति नहीं इसलिए यहाँ अनुदात नहीं होगा दत्त नहीं तो दत्त यदि गति होता अनुदात होना चाहिए गतौ किम आमंदरी रिंद्र हरिभीर याही मयूर विषमे आ मंदिर इंद हरिभिर याही है आ के साथ याही का संबंध है तो गति परमे नहीं है गति तो आ है परमे गति नहीं है नहीं उनसे गति अनुदात नहीं हुआ उदात रहा आ मंदिरी परमे गति नहीं गतु गतु सप्तमें थे पर आ पहला तो है परमे नहीं तिंगी चोदात्तवती उदात्तवती तिंगी उदात्त वाले तिंग पर हो तो गतिर अनुदात यत् प्रपचति प्र हे अनुदात आगे में पचति है उदात वाले पचति तिंग जो दिया है तिंग ग्रहणम उदातवत परिमाणार्थम उदातवती तिंगंते तिंग नहीं कहते केवल धातु है धातु उदात हो जाएगा तो लगेगा अन्यथा ही ते तिंगंत कहें तो अन्यथा यदि धातु नहीं हो तो नहीं लगाना चाहिए किंतु अन्यथा ही यत क्रियायुतः प्रादेह तम प्रत्यवगति तत्र धातु एव उदातवति स्यात् उदातवति धातु होगा तो सूत्र लगेगा प्रत्यय न स्यात् प्रत्यय पर नहीं लगेगा दे उसके लिए उदाहरण करोति में तेन यत करोति करोति में क्री धातु है तो आगे है उ प्रत्यय हुआ उ प्रत्यय होने से प्रत्यय से मध्य धातु हुआ तो धातु दात नहीं धातु दातवती कहें तो किम यत करोति में उदात नहीं होना चाहिए क्योंकि धातु उदात नहीं मध्य उदात हो गया उपत्य उप्रत्य उदात हो गया तो आगे दो अनुदात है तो यदि तिंगी कहेंगे तिंगंत उदात वाला हो गया करोति करोति तिंगंत उदात वाला है क्री धातु उदात नहीं है इसलिए तिंगी कहेंगे तो परिमाण कर दिया उदात वाला कौन होना चाहिए तिंगंत तिंगंत उदात वाला होना चाहिए कौन से करोति में तिंगंत उदात वाला है वो उदात है नहीं तिंगी नहीं कहते खाली उदातवती उदातवती धातु पर हो तो क्री धातु उदात नहीं होने से ये या नहीं होना चाहिए क्री उदात में आएगा अनुदात में आएगा एकाच बुद्धि अनुदाता अनुदात क्री उदात नहीं तो पते न सात उदातवती किम प्रपचति प्रपचति में प्र क्या के पचति तीनों तिंग अतिंग से अनुदात है अनुदात होने का उदातवती तिंग पर में नहीं है नहीं होने से पच धातु है अनुदात और सप प्रत्यय पीति अनुदात तीप्य अनुदात उदात वाले पर में है पचति में नहीं होने से प्र उदात नहीं हुआ अनुदात नहीं हुआ गतिर अनुदात नहीं हुआ नहीं तो गति अनुदात नहीं होने से गति उदात ही रहा गति उदात हो गया तो प्र में सरित आ जाएगा पचति तीन अनुदात है प्र क्या है प में सरित अभी तिंगंत स्वर हो गया स्वर संचार प्रकार ये तो पहले सब आया है अंत में दिया है अथ वैदिक वाक्य से स्वर संचार प्रकार प्रकार कहते थे स्वर संचरण कैसे होता है अग्निमीले इति प्रथमारिक इसमें आता अग्निमीले पुरोहितम आगे यज्ञ से इसमें इतने दिया अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम आगे हाँ इतने ही रतन धातु में यहाँ तक अग्नि मिले थी प्रथमारिक तत्र अग्निशब्द अव्युत्पत्ति पक्ष अग्निशब्द अव्युत्पत्ति पक्ष और व्युत्पत्ति पक्ष तो नहीं अव्युत्पत्ति पक्ष हो गया तो पिसो अंतदात से पिस प्रातिपदिक है अंतदात थी माधव और वस्तु तस्तु घृतादित्वाद घृतादि में आ गया तो अंतदात हो जाएगा तो अग्निशब्द अंतदात हुआ अव्युत्पत्त हो तो अंग नित प्रत्यय होता है ऐसे नित प्रत्यय स्वर्ण नहीं अंतदात है वित्पत्तो तो नित प्रत्यय स्वर्ण प्रत्ययत प्रत्यादिदात अग्निशब्द आदिदात नहीं हुआ अंतदात हो गया अग्निशब्द की व्युत्पत्ति कहाँ आया है उनादि में निकालो अंगेर नालप और नी प्रत्यय नीत प्रत्यय अंगेर नालपश्च तो नी प्रत्यय है अंगेर नालपश्च अगिर्गति अस्मा नी स्यात् धातुर इदित्वात् लब्ध नकारस्य लोपश्च गिरिगत्यर्थ तो नी प्रत्यय है सच नीत वही के लिए नी प्रत्यय वह धातु के लिए वन्नी बनाया ये हो गया श्रेणी तो नी प्रत्यय है नी प्रत्यय होने से नित नहीं, नि प्रत्यय उसमें नित नहीं, नित नि कैसे निप्रत्यषण अधिदात अधिदात अंतदात प्रत्यय तो अंतदात होगा, अग्निशब्द का विचार चल रहा है, अग्निशब्द निप्रत्यषण अंतदात नि उदात है तो अंतदात हो गया, ये तो उदात आम सुप्तात अनुदात किस सूत्र से सब तो अमीपुर हो गया, एकादेशस्तु एकादेश उदातेन उदात कौन उदात होगा अग्नि में ई अमीपुर से उदात हुआ और आगे ईड़े होने से ईड़े तिंग तिंग इति निघात ईड़े दोनों निघात निघात होने का संहितायाम उदात्ताद अनुदात्तस्य इति ईकार सरित कौन सरित होगा ई अग्नि में ई क्या हुआ अग्नि में ई उदात और कौन ईड़ में ई सरित सरित होने के बाद ले में ए क्या होगा सरिता संहिताया अनुदाता ले इत्यस्य प्रचय परपर्याय एक श्रुति अग्नि में रे आगे पुरोहितम पुरसद अंतोदात पुरसद अंतोदात से पूर्वाधरावराणाम असी प्रत्यय प्रत्यय होता है और पूर्व आदेश होता है पुरस प्रत्यय होगा अंतोदात हो गया पूर्व अंतोदात होने के बाद हित शब्दोपी धायो निष्ठायाम रुदायन धारण पर से निष्ठा प्रत्यय किया धाग ऋतन से दधातर ही हुआ ये आदेश है आगे त प्रत्यय प्रत्यय स्वरण अंतोदात हित में त हो गया उदात अंतोदात हो गया पूर्व व्ययम इति गति संज्ञायाम पूर्व शब्द अव्यय गति संज्ञा हुई गति संज्ञा से कुगतिपाद से समास हुआ पुरोहित में समास होने का समास अंतोदाते समासस्य अंतोदात प्राप्त होता है कौन त में उदात उसके बाद करता है तत्पुरुष से तुल्यार्थ सूत्र है क्या है अव्यय पूर्व पद प्रकृति स्वर प्राप्त है उसके बाद करे और है सूत्र में गति कारक उपपदात कृति कृति उत्तर पद प्रकृति स्वर बाध करेगा उसके बाद करेगा थातादिस्वर बाध करने के बाद पूर्व पूर्व उपमर्देन प्राप्ते अंत में गतिर अनंतर इति पूर्व पद प्रकृति स्वर हुआ पूर्व पद प्रकृति स्वर क्या होगा पूर्व शब्द क्या है अंतोदात तो अंतोदात पूर्व में अवदात हो जाएगा और ही तदन क्या होंगे अनुदात होकर के स्वरित प्रचय पूर्व शब्द अच्छा पूर्व पद पूर्व शब्द उकार से पूर्व पूर्व सकुर हुआ संहिताया संहिताओं से पूर्व में उदात हुआ तो प्रचय प्राप्त था पूर्व शब्द आदि उदात था ना अंतोदात था अंतोदात पूर्व से सकार होने के बाद संहितायाम प्रचय प्राप्ति उदात से पर स्वरित प्राप्त होता है सामान्य उकार से संहिताम प्रचय प्राप्त उदात स्वरित पर से सन्नति अनुदात तो संहिताम प्रचय प्राप्ति कैसे हुआ पूर्व शब्द उकार से अच्छा पू के उकार पुरोहित तो अग्नि मिले आ गया पहले अग्नि मिले में ले में अग्नि मिले पुरोहितम अग्नि मिले के आगे पुरोहित शब्द यदि पू रहेगा संहिता होकर के तो अग्नि मिले में मी क्या हुआ सर सरित होने के कारण उसके आगे ले में ए पू का ऊ संहिता होने पर क्या प्राप्त था प्रचय किसको पूर्व को लेकर के संहिता ने अग्नि मिले पूर्व शब्द उकार से मतलब पू पुरोहितम में ओ नहीं पू संहिता प्रचय प्राप्त उदात स्वरित पर से सन्नतर उसके आगे र में अउदात है उदात पर कौन से उसको क्या होगा सन्नतर उदातर हो जाए अनदातर हो जाएगा आगे यज्ञ से यज्ञ है नंग प्रत्यंत क्या सूत्र नंग करने वाले यज क्यों नंग यज्ञ नंग प्रत्यय स्वर हो गया यज्ञ में अ है उदात और उस्य है विभक्ति है सुप है अनुदात अनुदातों से यह हो जाएगा अनुदात से भी अनुदात के बाद अनुदातत्व स्वरितत्व किस होते से उदाता अनुदात स्वरित यज्ञ से यह में क्या स्वर है यह स्वरित यज्ञ य अनुदात ज्ञ उदात स्वयं सरित देवम पचादि अचे तो क्या स्वर होगा चित अंतोदात दे क्या होगा दे अनुदात फिट स्वरेण प्रत्यय स्वरेण वा अंतोदात देव शब्द ऋत्विक शब्द आया ऋतुषु यजति ऋतु यज कृद उत्तर पद प्रकृत स्वरेण अंतोदात अंतदात हो जाएगा कृद उत्तर पद प्रकृति स्वर ऋत्विक में यज के त्वि हुए तो त्वि हो जाएगा उदात अरे हो जाएगा अनुदात आगे पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विक आगे होत्री होतारम होत्रि शब्द तीन प्रत्यांत होत्रि तीन है तीन प्रत्यांत से नित्य स्वर्ण आद्युदात नित्यादि नित्यम आद्युदात हो गया स्वर्ण आद्युदात कौन हो गया हो में ओ उदात हो गया आद्युदात आगे होत्री के होतारम आया होतारम नहीं कर खाली होत्री रख दिया फिर रत्न रत्न धातम होतारम नहीं किया होत्री पद बना दिया होत्री के होतारम करेंगे तो आद्युदात है ना होत्री शब्द आद्युदात हुआ और होत्री के आगे अम आएगा तो अनुदाते है अनुदात होने से अनुदात रहेगा तो आद्युदात होतारम रहेगा तभी आद्युदात होगा आगे रत्न धातम रत्न शब्द न विषय से आद्युदातम नपुंसक है र आद्युदात न सरित हो जाएगा रत्नादीन तथाति रत्नधा समास हो जाएगा समास स्वरण कृद उत्तर पद प्रकृति स्वरण वा अंतोदात धा उदात हो जाएगा रत्न दोन अनुदाते रत्नधा तम है तमपह पित्वाद अनुदातत्वे पितोन से अनुदात से और रत्नधा में धा क्या स्वर था धा उदाते तो उदात्ताद अनुदात स्वरित हो जाएगा सरित प्रचयो सरित प्रचय कौन है तमप में त हो जाएगा क्या होगा नहीं तमप पित्वाद अनुदात सरित प्रचयो तमप में दो है तम त हो जाएगा सरित म हो जाएगा प्रचय हो जाएगा यथाशास्त्रम उन्नयम सरित प्रचय इत्यादि यथाशास्त्रम उन्नयम ये तो सर संचार हो गया ये तो पहले कहना चाहिए था ये सर संचार संत में बताया इत्थम वैदिक शब्दानां दिंग मात्रमिह दर्शितम तदस्तु प्रीतये श्रीमद् भवानी विश्वनाथयोः दिंग मात्रमिह दर्शितम श्रीमद् भवानी विश्वनाथ प्रीतये अस्तु भट्टोजी दीक्षित इति सिद्धांत कौमुद्याम श्री भट्टोजी दीक्षित विरचितायां वैदिक सर प्रक्रिया यहाँ शब्देन्द्र शेखर कार्य क्या कर देखो शब्देन्द्र शेखर पुत्र मंजूषा चैव कन्या व्याकरण रखो मंजूषा समतो सम्यक उत्पाद्य शिवैर अर्पितो मया शिव मतलब शिव पार्वती दोनों को शिव शब्देन्द्र शेखर स्वयं फणि भाष्योक्ति भूषित सताम हृत कमले स्वास्ताम यावत चंद्र दिवा करो फणिभाष्योक्ति भूषित फणिभाष्योक्ति पतंजलि भाष्य से भूषित भाष्य को प्रमाण लेकर के ये नागेश भट्ट ने किया है हृतकमलेशु यावचंद्र दीपकारु सताम हृतकमलेशु आस्ताम भवतु लिंगानुशासन पढ़ना है तो अभी तो ये हो गया कब आरंभ हुआ था सिद्धांत कौन दी अच्छा ठीक 11 अभी क्या तारीख है 28/7 आज 18/8/11 शुरू होता है ना तो फिर क्या कहते 28 आज 29/7/14 तो तीन साल बीच बीच छुट्टी भी है आधे पढ़ो कोई पढ़ो लिंगानुशासन के आगे स्त्री अधिकार हो इसको तो करना जरूरत नहीं कड़क करना जरूरत नहीं।